उत्तरखंड अध्याय 248 देव सर्ग तथा भगवान जी के चतुर्व्यूह का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, परम उत्तम देव सर्ग का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान जी के अवतारों की कथा भी विस्तृत रूप से कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, सृष्टि की इच्छा रखने वाले भगवान मधुसूदन जी ने योग निद्रा को प्राप्त होकर माया के साथ चीरकाल तक रमण किया, उसमें कालात्मा को जन्म दिया जो कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष और मास आदि के रूप में उपलब्ध होता है। उस समय श्री हरि जी का नाभि कमल, जो संपूर्ण जगत का बीज और परम तेजस्वी था, मुकुलाकार हो विकसित होने लगा। उसी से परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मन में रजोगुण की प्रेरणा से सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने योग निद्रा में सोए हुए परमेश्वर जी का सत्वन किया। ब्रह्मा जी के सत्वन करने पर समस्त इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु जी योग निद्रा से उठ गए। योग निद्रा को काबू में करके उन्होंने जगत की सृष्टि आरंभ की। जगत के स्वामी श्री अच्युत जी ने पहले एक क्षण तक कुछ विचार किया। विचार के पश्चात उन्होंने संपूर्ण जगत की सृष्टि की। उस समय सब लोकों से युक्त सुवर्णमयी अंड को 7 दीप, 7 समुद्र और पर्वतों सहित पृथ्वी को तथा 1 अंडक टह को भी भगवान जी ने अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया। तत्पश्चात उस अंड में श्री हरि जी स्वयं ही स्थित हुए। तदनंतर नारायण जी ने अपने मन से इच्छा अनुसार ध्यान किया। ध्यान के अंत में उनके ललाट से पसीने की बूंद प्रकट हुई। वह बूंद बूंद बूंदे के आकार में परिणित हो तत्क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ी। हे पार्वती, उसी बूंद बूंदे से मैं उत्पन्न हूँ। उस समय रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल हाथ में लेकर जटामयी मुकुट से अलंकृत हो मैंने विनय पूर्वक देवेश्वर श्री विष्णु जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान नारायण जी ने प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहा, हे रुद्र, तुम संसार का भयंकर संहार करने वाले होगे। इस प्रकार मैं भयंकर आकृति में जगत का संहार करने के लिए ही भगवान नारायण जी के श्री अंग से उत्पन्न हुआ। जनार्दन जी ने मुझे संहार के कार्य में नियुक्त करके उन्हें अपने नेत्रों से अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा और सूर्य को उत्पन्न किया। फिर कानों से वायु और दिशाओं को, मुख कमल से इंद्र और अग्नि को, नासिका के छिद्रों से वरुण और मित्र को, भुजाओं से संध्या और मरुद गणों सहित संपूर्ण देवताओं को, रोमकूपों से वन और औषधियों को, तथा त्वचा से पर्वत, समुद्र और गाय आदि पशुओं को प्रकट किया। भगवान जी के मुख से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा दोनों चरणों से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके देवेश्वर श्री कृष्ण जी ने उसे अचेतन रूप में स्थित देख स्वयं ही विश्व रूप से उसके भीतर प्रवेश किया। श्री हरि जी की शक्ति के बिना संसार हिल डुल नहीं सकता, इसलिए सनातन श्री विष्णु जी ही संपूर्ण जगत के प्राण हैं। वे ही अव्यक्त रूप में स्थित होने पर परमात्मा जी कहलाते हैं। वे षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण सनातन वासुदेव है। वे अपने तीन गुणों से चार स्वरूपों में स्थित होकर जगत की सृष्टि करते हैं। प्रद्युमन रूपधारी भगवान जी सब ऐश्वर्यों से युक्त हैं। वे ब्रह्मा, प्रजापति, काल तथा जीव सबके अंतर्यामी होकर सृष्टि का कार्य भली भांति सिद्ध करते हैं। महात्मा वासुदेव जी ने उन्हें इतिहास सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रद्युमन के ही अंश भागी हैं। वे संसार की सृष्टि और पालन भी करते हैं। भगवान अनिरुद्ध शक्ति और तेज से संपन्न हैं। वे मनुओं, राजाओं, काल तथा जीव के अंतर्यामी होकर सबका पालन करते हैं। सकर्षण महाविष्णु रूप हैं, उनमें विद्या और बल दोनों हैं। वे संपूर्ण भूतों के काल, रुद्र और यम के अंतर्यामी होकर जगत का संहार करते हैं। मत्स्य, क्रूम, ब्राह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्ध जी और कल्कि, ये 10 भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। हे पार्वती, श्री हरि जी की उस अवस्था का वर्णन सुनो। परम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, श्वेत द्वीप और क्षीर सागर, ये 4 व्यूह महर्षियों द्वारा बताए गए हैं। वैकुंठ लोक जल के घेरे में है, वह कारण रूप और शुभ है। उसका तेज कोटि अग्नियों के समान उद्दीप्त रहता है। वह संपूर्ण धर्मों से युक्त और अविनाशी है। परम धाम का जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा ही उसका भी है। नाना प्रकार के रत्नों से उद्भासित वैकुंठ नगर चंड आदि द्वारपालों और कुमुंद आदि दिक्पालों से सुरक्षित है। भांति भांति की मणियों से बने हुए दिव्य ग्रहों की पंक्तियों से वह नगर घिरा हुआ है। उसकी चौड़ाई 55 योजन तथा लंबाई 1000 योजन है। करोड़ों ऊंचे ऊंचे महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगर तरुण अवस्था वाले दिव्य स्त्री पुरुषों से सुशोभित है। वहाँ की स्त्रियाँ और पुरुष समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते हैं। स्त्रियों का रूप भगवती लक्ष्मी जी के समान होता है और पुरुषों का भगवान विष्णु जी के समान। वे सब प्रकार आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा भक्ति जनित मनोरम आह्लाद से सदा आनंद मगन रहते हैं। उनका भगवान विष्णु जी के साथ अविच्छिन्न संबंध बना रहता है। वे सदा उनके समान ही सुख भोगते हैं। जहाँ कहीं से भी श्री हरि जी के लोक में प्रविष्ट हुए शुद्ध अंतःकरण वाले मानव फिर संसार में जन्म नहीं लेते। मनीषी पुरुष भगवान विष्णु जी के दास भाव को ही मोक्ष कहते हैं। उनकी दासता का नाम बंधन नहीं है। भगवान जी के भक्त तो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और रोग शोक से रहित होते हैं। ब्रह्म लोक तक के प्राणी उन्हें संसार में आकर जन्म लेते, कर्मों के बंधन में पड़ते और दुखी तथा भयभीत होते हैं। हे पार्वती, उन लोकों में जो फल मिलता है वह बड़ा अयास साध्य होता है। वहाँ का सुख भोग विष मिश्रित मधुर अन्न के समान है। जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तब मनुष्यों को स्वर्ग में स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसार के कर्म बंधन में डाल देते हैं। इसलिए स्वर्ग का सुख बड़े कलेश से सिद्ध होता है। वह अनित्य, कुटिल और दुख मिश्रित होता है। इसलिए योगी पुरुष उसका परित्याग कर दे। भगवान विष्णु जी सब दुखों की राशि का नाश करने वाले हैं, अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान जी का नाम लेने मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे पार्वती, विद्वान पुरुष सदा भगवान विष्णु जी के लोक को पाने की इच्छा करें।